الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس كرزان وإسلام الله سبحانه وتعالى أميويكا حقوق بين يوات لكتك حق كبوة أليويكا الله سبحانه وتعالى baada ya kutaja haki yake haki ya wazazi. Haki ya wazazi ni haki kubwa ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameikutanisha aya haki hii pamoja na haki yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فتلك آيه الله سبحانه وتعالى baada ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina Allah akafuatishia kuamrisha watu wawafanyie wema wazazi wawili wa'budullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wafanyieni wema wazazi wawili kuwafanyia wema kwa hiyo Allah ametanguliza haki hii ya kuwafanyia wema wazazi baada ya kutaja tauhid kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina au akafuatishia haki ya wazazi. Ndugu zangu Waislamu, hakuna asiyejua tabu waliopata wazazi wa watoto tangu kuzaliwa, bali tangu kubeba mimba. Mama anapobeba mimba ya mtoto anakuwa na uzito mkubwa, anakuwa na udhaifu mkubwa mpaka kuzaa mimba ile, mpaka kumlea mtoto yule na kumnyonyesha na kupata malezi mazuri. Ni kazi kubwa walioifanya wazazi kwa watoto wao. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرهًا على وهن وفصاله في عامين. ماما amebeba mimba ya mtoto kwa udhaifu juu ya udhaifu, kwa uzito juu ya uzito, kwa muda wa miezi 9 mama anapata udhaifu mkubwa wa kubeba mimba ya mtoto. Halafu baada ya kubeba mimba hiyo, swala zima la kuzaa ni mtihani mkubwa kwa kila mama. swala la kuzaa si jambo dogo. Uzazi, mama anaposhikwa na uchungu akamzaa mtoto wake, sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Ni uchungu mkubwa anaopata mama yule wakati anapozaa na kabla ya kuzaa. Alishkurli wali walidaika ilayya al-masir. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kwamba nishukuru mimi na ushukuru wazazi wako kwangu mimi ni marejeo yako. Wazazi wanavyopata shida, wazazi wanavyopata tabu wakati wa kumlea mtoto wao mpaka amekuwa mkubwa, wana haki kubwa wazazi hawa kuheshimiwa na watoto. Wana haki kubwa wazazi hawa kupewa taa na watoto. Fi sahihain min hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qultu ya rasul Allah ayyul amal ahabbu ila Allah. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anamuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, ni amali gani Allah anaipenda sana? Qal as-salatu ala waqtiha, ni kusali katika wakati wake. Hili ni jambo la kwanza, amali ya kwanza ambayo Allah anaipenda sana, watu kusali katika wakati wake, na kila sala imewekewa wakati. Inna as-salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta, kila sala ina wakati wake, lazima watu wasali kwa wakati. Hakuna kusali ya dhuhuri saa 10 wala kusali al-fajiri ukaisali saa 1 asubuhi kama sala ya Idi. Lazima sala iswaliwe kwa wakati wake. As-salatu ala waqtiha, amali ya kwanza ambayo anaipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala ni kusali katika wakati wake. Qultu thumma ay Ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema, kisha nikamwambia tena, kisha ni amali gani? Qal birrul walidain, ni kuwafanyia wema wazazi. Hii ni amali ya pili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ipenda. Hakutaja saumu, hakutaja zaka, hakutaja hajj, hakutaja jihad. Qal birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi. Qultu thumma ay, nikasema kisha ni ipi, amali gani nyingine ambayo anaipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala? Qal aljihadu fi sabilillah, jihad katika sabilillah. Hii imekuja baada ya sala na baada ya birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi. Kwa katika hadithi hii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametanguliza kuwafanyia wema wazazi kabla ya ibada ya jihad. Wala yakfa alaykum hadhihi al-ibadati al-azima, ibada ya jihad, hakuna muislamu asiyejua kwamba jihad ndio kilele cha amali za Uislamu. Lakini pia imeshindwa na birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi, kuonesha umuhimu na wajibu wa watoto kuwafanyia wema wazazi wao. وفي صحيح مسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم, alikuja mtu mmoja kwa mtume صلى الله عليه واله وسلم akamwambia sahabi huyu, ubayiuka ala alhijrah waljihad abtaghi bidhalika abtaghi ajra Allah ta'ala, nakupa bai'a, nakupa ahadi juu ya hijra na jihad, nataka ajri thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hizi mbili, hijra na jihad. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia, hal min walidayk ahadun hay, je kuna katika wazazi wako yoyote ambaye yuko hai? Hal min walidayka ahadun hay, je kuna yoyote katika wazazi wako yuko hai? Qala na'am bal kilahuma, bali wote wako hai. Qala mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ارجع الى والديك ارجع الى والديك واحسن صحبتهما rudi kwa wazazi wako ukawafanyie wema. Wacha hijra, wacha jihad, rudi kwa wazazi wako ukawafanyie wema, jinsi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyoipa kipaumbele haki ya wazazi na haki ya kuwafanyia wema wazazi. Rudi, nenda kawafanyie wema wazazi wako, wacha jihad, wacha hijra. Haliishi wakiwa Waislamu peke yake, hata wakiwa makafiri, hata wakiwa makafiri, watoto wanatakiwa bado wanawajibika kuwafanyia wema wazazi wao hata kama ni makafiri. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadak ala an tushrika bi shay'an ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Wazazi kama ni makafiri alafu wakakulazimisha kwamba unishirikishe mimi jambo ambalo wewe huna ujuzi nalo, wazazi ni makafiri, mtihani. Halafu mtihani mwingine, wazazi hao hao makafiri wanamlazimisha mtoto amkufuru Allah. Allah anasema fala tuti'huma, Allah akusema fala fatruduhuma fadribuhuma, la fala tuti'huma, usiwatii katika jambo hilo, katika jambo la kunikufuru, jambo la kunishirikisha usiwatii. Angalia lugha ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyoitumia kwa wazazi, fala tuti'huma, usiwatii katika jambo hili la ukafiri. Lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, kaa nao vizuri ulimwenguni. Kama hawana chakula wapelekee, kama hawana chai wapelekee chai, wafanyie wema hata kama ni makafiri. Jinsi ilivyokuwa birrul walidain ni katika ibada adhima ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitanguliza kuliko ibada nyingine. Fi sahihi Muslim, qadimat ummu Asmaa bintu Abi Bakr radiyallahu anhu, mama yake Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu alikuja kwa binti yake Asma wakati ni mshirikina, wakati talakaha Abu Bakr as-Siddiq fil jahiliya. Abu Bakr as-Siddiq alimtaliki katika wakati wa kijahiliya mama yake Asma, dada yake Aisha ummul mu'minin radiyallahu anhuma. Alipokuja pale kwa binti yake Asma wakati ni mshirikina na Asma ni mu'mina taqiya, Asma akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumweleza jambo hili kwamba mama yangu amekuja kwa ajili ya kwamba raghiba, anapenda na kuniunga mimi. Amekuja mama yangu hali ya kuwa anapenda kuniunga mimi, hapendi kunikata. Afa asilu ummi ya Rasulallah, je ni muunge mama yangu ya Rasulallah? Kala naam, sili ummak, sili ummak, muunge mama yako. Pamoja na kwamba ni mshirikina wewe ni mumina, muunge mama yako. Birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi. Ndugu zangu Waislamu, kuwafanyia wema wazazi inakuwa ni kwa maneno na inakuwa ni kwa vitendo na inakuwa kwa mali. Wafanyia wema wazazi yakunu bil qawl wal fi'l wal man, kuwafanyia wema wazazi kwa maneno ni kuambia maneno mazuri, kuambia maneno ya ulaini, kutowakemea, kutowadhalilisha kwa maneno, kuambia maneno mazuri, maneno ya kuwalainisha, maneno ya kuwafurahisha wazazi. Kuwafanyia wema kwa vitendo ni kuwasaidia kuwatekelezea haki zao, kuwasahilishia mambo yao, kuwafanyia kila jambo ambalo litahusu mwili wako, utumie mwili wako kwa ajili ya kuwasahilishia mambo yao, Kama wana shamba, wende ukawasaidie shambani. Kama wana mizigo, wende ukawabebee. Wa hakadha. Birrul walidain bil fi'l. Birrul walidain bil mal. Kuwafanyia wema wazazi kwa mali. Utumie mali yako kwa ajili ya kuwafurahisha wazazi. Kama kuna jambo linahitaji mali, utafute mali kwa ajili ya kuwafanyia wema wazazi wako. Kama kuna jambo linahitaji mali. Ndugu zangu Waislamu, kuwafanyia wema wazazi hakuishii kwamba wakiwa wahai peke yake. Mpaka wakifariki, mtoto anatakiwa bado aendelee kuwafanyia wema wazazi. Alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, hal baqiya min birri walidayya shay'un ba'da mautihima? Je, kumabakia jambo lolote la kuwafanyia wema wazazi baada ya kuwa wamefariki? Qala na'am. Mtume akasema ndio, kuna mambo bado yanatakiwa wafanyie wema wazazi. As-salatu alayhima, yani du'a lahuma wal istighfar lahuma, kuwaombea Mungu wazazi, kuwahamaka ndugu zao kama ndugu zao wapo, kuwaunga, kuwakirimu rafiki zao. Kama mzazi ana rafiki yake na unamjua huyu ni rafiki wa mzee, wewe unatakiwa umkirimu za rafiki yake. Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa na punda wake anatembea naye mjini Madina. Siku moja akamuona mzee mmoja, akamuita, wewe ni fulan bin fulan? Akamwambia ndiyo, ni mimi. Akamwambia chukua huyu punda akusaidie, na chukua hiki kilemba changu funga katika kichwa chako. Chukua punda na chukua kilemba changu ufunge katika kichwa chako. Ibn Umar radhiyallahu anhuma akamtoa punda wake na kilemba chake. Alipoulizwa akasema, hadha kana sadiqan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Huyu alikuwa ni rafiki wa Umar ibn al-Khattab, ndio maana namkirimu kwa sababu ni rafiki wa mzee wangu. Wa hakadha. Kwa hiyo kuwafanyia wema wazazi kunaendelea hata baada ya kufa kwao. Kuwaombea Mungu, kuwatolea sadaka, kuwafanyia wakfu na kuwakirimu rafiki zao baada ya kufa kwao wazazi wawili. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سبحانه وتعالى أنا سيمك كآية سورة الإسراء أمهكوم مولاوا وأنبا مسموابود يويوت إسفقوا يي تهياته na muwafanyie wema wazazi. Wa bil walidaini ihsana, ikiwa mmoja wao au wote watafikia uzee, imma yablugha huma fala taqul ma, wakiwa wazee. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua hali ya wazee wanapokuwa wazee sana, wanapofika katika umri ardha lil umur, tunajua hali inavyokuwa, wanakuwa hawana akili timamu, wanarudi katika hali kama mtoto mchanga, hajui analofanya, hajui analosema. Katika hali hii watoto wanatakiwa zaidi wawashughulikie zaidi wazee wao, wawafanyie wema zaidi katika hali hii ya utu uzima,